राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अब ध्यान दो तो यह बात सुगम है कि जन चेतन अनुराग ये खास बात है। नाशवान है वो जन है, अविनाशी है वो चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शेष। आप सब चेतन है, परमात्मा के अंश है, अविनाशी है, मन रहित है, सहज ही स्वरूप ऐसा आप है, सुत है। केवल शरीर को अपना मानने से शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरी, ये तीन बात है। कारण से बात नहीं हो रही, सर मेरा नहीं, मैं सही नहीं हूँ। सही तो नाश हो जाएगा, बच जाएगा, आप नाश हो गए, आप अविनाशी हो, वो प्रकृति अंश है, आप परमात्मा का अंश हो, वो चेतन है, आप जल हो, शरीर जल शरीर आप नहीं, आप चेतन हो, अमर बल रहित हो, वो समान बार सहित शायद सुग्रह शिवाग वो असल दुख दुखमय है। यह दुख जितना होता है असत के संबंध से होता है। असत को अपना ना मानो तो है ही नहीं, सदा के लिए दुख समाप्त हो जाएगा, सदा के लिए पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम थी। और उस सत्य तत्व को प्राप्त होने के लिए कहना क्या है, चुप हो जाए। संसार के लिए क्रिया, परमात्मा के लिए अक्रिया, अक्रिया पराश्रय है, संसार आश्रय है, और परमात्मा के लिए परमात्मा आश्रय है, अपना से धर्म का से योग आश्रयों में अपना। आप जड़ नहीं है इस बात को स्वीकार कर लो तो आज ही मुक्त, आज ही अभी अभी। शरीर को मैं मेरा मेरे लिए तीन मानने से ही फंसे होते हो, तीन मत नहीं फंसे। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो मरेगा और बढ़ेंगे लोग, और मेरा भी नहीं है, मेरा तो वो चीज पर मेरा अधिकार हो, इस पर अधिकार पर नहीं है। अरे मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए होता तो मेरे किसी बात की आवश्यकता हुई न होती। परमात्मा मेरे लिए है, मेरे पर किसी की आवश्यकता नहीं होती, तो मेरे लिए भी। ये परिश्रम और पदार्थ है संसार के लिए। उस परमात्म तत्व को जानने के लिए एकाग्रता होती है, तो इस पराश्रय छोड़ दे, पराधीन तो प्रसन्न रहना है ना क्रिया करने में, क्रिया का आश्रय प्रयासवाश्रय आश्रय भगवान जान दे और क्रिया दे विश्राम जाके कृपादेश मतिबंध तुलसीदास हो पायो परम विश्राम, परम विश्राम है पायो परम विश्राम। वो विश्राम ये कीर्तन करने से प्राप्त होता है, कीर्तन में राजी मतो, कीर्तन सुखी परमात्मा आप में मन लग जाए, कीर्तन का फल भगवान का दर्शन हो जाए, वो लगन हो दर्शनों की, कीर्तन से राजी होना या डेढ़ नहीं होना, इसका फल है बेचैनी, भगवान के बिना रहना आ जाए, भगवान बिना रहा न जाए, ये कर दो ठीक हो जाए। ये शुद्ध होने के लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये सब का सब सब छोड़ने के लिए, प्रतंत्र छोड़ने के लिए, इस वास्ते कीर्तन में तो थोड़ा सा लग जाओ, कीर्तन मन लगेगा तो आप में एक ताकत आ जाए, ताकत परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति सामर्थ्य ताकत योग्यता अधिकार स्वतंत्रता ही आ जाए, परमात्मा प्राप्त हो जाए कीर्तन के द्वारा ये प्राप्त करना है। इस बात से कीर्तन मस्त हो जाओ, परंतु कीर्तन मस्त होना मात्र से कल्याण नहीं, यह कीर्तन मस्ती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा बन जाए कीर्तन राजी नहीं। जब परमात्मा की प्राप्ति न हो, भगवान के चरणों में दर्शन न हो, चरणों में प्रणाम करें, भगवान में सिर्फ हाथ धरे, ये व्रत नहीं है, इसके लिए व्याकुल हो जाए, फिर काम पूरा हो जाए, फिर काम पूरा हो जाएगा, फिर बाकी करना वो भगवान जाने। इस बात से कीर्तन करो बड़े प्रेम से आदर से, जिनमें उसकी योग्यता आ जाए, आप सब के सब स्वतंत्र है परमात्मा की प्राप्ति में, योग्य है सबल है अधिकारी है बिल्कुल। यह शास्त्र में बात बताई है, आप सब इसमें सब स्वतंत्र है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, इसमें कोई बात शंका हो तो बताओ, ये छूट जाए, ये तो छूटेगा ही, ये छूटे बिना रहेगा ही नहीं, तो ये छूट जाएगा पहले छोड़ दो। संत विचार कर भले समझा दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, पसे बिगड़ेगी तो पहले से सावधान हो जाओ, न्याय हो जाओगे एकदम सीधी सरकार। अब सुनाओ कीर्तन भगवान राम का।